Middernacht, zondag 20 augustus. Mannix Ampersen met het NOS-journaal. Op Tenerife worden steeds meer mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden op het Spaanse eiland. Inmiddels hebben 26.000 mensen hun huis moeten verlaten. De branden woeden in een bergachtig gebied ten zuidwesten van de hoofdstad Santa Cruz, vrij ver van de grote toeristencentra. Het vuur grijpt snel om zich heen door de droogte en de harde wind. Het gaat volgens de autoriteiten om de grootste natuurbranden ooit op de Canarische eilanden. In Niger heeft een delegatie van de West-Afrikaanse landenorganisatie ECOWAS gesproken met de militaire machthebbers. Die grepen 3 weken geleden de macht in Niger. De delegatie sprak ook met de afgezette president Bazoum. Die wordt vastgehouden in zijn eigen paleis. ECOWAS eist dat de democratie in Niger wordt hersteld en dreigt met militair ingrijpen. Door 2 valpartijen hebben Nederlandse atleten op de WK Atletiek in Boedapest medailles misgelopen. Eerst overkwam het Sifan Hassan in de finale van de 10.000 meter. Ze had net een versnelling ingezet en de wereldtitel leek in zicht, maar 30 meter voor de eindstreep struikelde ze en viel ze op de grond. Uiteindelijk kwam Hassan als 11e over de finish. Even later ging het mis bij de gemengde estafetteploeg. Femke Bol lag als laatste loper bij de 4x400 meter op titelkoers, maar viel ook net voor de streep. Zij kwam daardoor als 3e over de finish, maar wel zonder stokje. En daarom werd ze gedisqualificeerd. Oud-Ajaxiet Hakim Ziyech gaat spelen voor Galatasaray in Turkije. De 30-jarige Marokkaanse international wordt gehuurd van Chelsea. Ziyech had daar nog een contract, maar voor komend seizoen had hij geen rugnummer gekregen. Galatasaray heeft ook de optie om Ziyech later te kopen. Het weer. Het blijft vannacht droog bij minimaal rond 15 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Wat schrijven allemaal wel niet met een mens kan doen. Dat blijkt wel uit het leven van onze gast van vannacht. Schrijver Esther Gerritsen. Recensenten prezen haar boek De Trooster omdat ze zich zo goed kon inleven in haar gelovige hoofdpersoon. Tot bleek dat het niet inleven was, ze was die gelovige hoofdpersoon zelf. Tja, wat doe je als je ongelovig wil zijn, maar het gewoon niet lukt? De Ongelooflijke Radio. Goedenacht en welkom bij De Ongelooflijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Mijn naam is Jacob de Vries. Esther Gerritsen is schrijver van romans, columns en scenario's voor tv en film. Voor haar werk werd ze 4 keer genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. En haar laatste boek, Gebied 19, kreeg 5 sterren in de NRC. Het is haar eerste science-fiction-roman, een genre dat volgens haar verbazingwekkend veel lijkt op religie. Mijn collega David Boger die sprak haar uiteraard samen met vaste gast, theoloog Stefan Paas. Esther Gerritsen, welkom in De Ongelooflijke. Dankjewel. Heel goed dat je er bent. Hoeveel woorden heb je al geschreven vandaag? Ai, ai, ai, ai, ai. Oh, ik ben aan het verhuizen, dus ik heb... Dat is dan ingewikkeld natuurlijk. Ja, ja. Ja, maar normaal schrijf je er 800 per dag, toch? Ik maak schema's. Ja. Met een aantal woorden. En ja. Die beginnen dan inderdaad heel enthousiast bij zo'n 800 woorden. Dat is best veel. Ja, dat is dus ook te veel. Dus naarmate ik bezig ben, pas ik het schema aan. Oh, oké. Okay. Ja. Een beetje naar beneden. Ja, ja, ja. En worden dan steeds minder. Dus dan wordt het boek dunner of het is later af. En ik maak die schema's ook zo dat ik net doe alsof er maar 4 weken in een maand zitten. Dus er blijven er altijd een paar dagen over. Dus ik maak een soort sjoemelschema dat ik steeds aanpas. En ja. Ja, maar ik vond het wel grappig, want ik hoorde dat jij dat schema... Sommige schrijvers gebruiken dan misschien als een soort stok achter de deur. Van oké, ik zit een beetje tegen aan tikken. Nou, ik moet sowieso die woorden geschreven hebben, dus ik ga aan de gang. Maar dat jij het ook wel eens gebruikt om jezelf te begrenzen. Ja, je weet gewoon... Kijk, als je denkt, ik wil een boek schrijven... Je hebt zoveel in je hoofd en je wil er een jaar over doen, bij wijze van spreken. Dan heb je geen flauw benul hoeveel je dan moet schrijven op een dag. Dus bij alles denk ik, nou, ik moet nog even doorgaan. Dus dan mag ik pauze. Nou, zoveel mag je pauze, 100 woorden. Ja. Ja, ja, ja, nee, ik ben wel gedisciplineerd, maar... Ja. Ja, je kan ook te lang blijven zitten achter je computer. Dus, ja, maar ook gewoon met die... Nu heb ik pauze en het klinkt als een hele ordelijke manier van het schrijven aanpakken? Want ik heb soms een beetje een beeld, dat is misschien een vooroordeel over schrijvers. Het is een illusie wat doorgeprikt vindt. Nou ja, ik denk vaak, de schrijvers die zitten echt aan de randen van de nacht. En, want dan krijgen ze inspiratie. Met en dan drank en zo. Ja, en precies. En slecht slapen en slecht voor zichzelf zorgen. Maar ja, maar, dit is een totaal gefantaseerd schema. Hè? Wat dus steeds veranderen en aanpast. Okay. Het is een soort, ja, een soort illusie van grip hebben. Maar is het wel een beetje 9 tot 5? Nou, niet van 9 tot 5. Je kan niet zo lang schrijven. Maar in principe schrijf ik elke dag. Als ik niet aan het verhuizen ben. Of, ja. Maar ook op vakantie. Het is ook een soort verslaving. Hè? Dus misschien is dat dan... Je moet het met mate doen. Romantischer nog in de richting van inspiratieverslaving. Nou, dat je toch in de tijd tussendoor... Weet je, als ik in bed lig ik ook na te denken over mijn boek. Of als ik wakker ben... Dan, 's ochtends, dan denk ik ook na wat er gaat gebeuren. Maar ik weet ook van sommige schrijvers... die zijn compleet afhankelijk van een soort inval van inspiratie. Maar is het bij jou dan ook met dat schema van... oké, ook heb ik geen inspiratie. Nee, maar ken je die echt, die schrijvers? Ik zou geen naam willen noemen. Ik heb er eens over gelezen. Is dat mijn beeld van schrijver? Nee, ik heb laatst trouwens in een heel oud science fiction roman gelezen... Uit 18 zoveel, volgens mij. Iemand zegt dat over de mensen die vroeger inspiratie hadden. En dan schrijft iemand erbij een eigenaardige vorm van epilepsie. Een soort afwijking bijna. Nee, maar je moet geïnspireerd blijven. Daar moet je iets aan doen. Je moet zorgen dat je geest levend blijft. En er zijn wel dagen dat je niet geïnspireerd bent, maar dat is dan weet je, dan ben je gedeprimeerd of zo. Of dan kun je niet meer denken of je bent te moe. Maar dat is wat anders dan dat er een soort. Ja, goddelijke vonk, out of nowhere. Maar hoe zorg je dat je geest levend blijft dan? Ja, dat is voor iedereen de vraag. Dat is, weet je, dat je altijd iets doet wat jou interesseert. Dat je geen dingen doet omdat je denkt dat ze moeten of zo. Dat je het boek leest waar je zin in hebt... en niet het boek waarvan iemand zegt dat zou je moeten lezen. Dat je gevoed wordt ook. Ja. En dat geldt voor iedereen is dat anders. Ja. Nou, ik vind het gewoon interessant om een beetje een inkijkje te krijgen. Zo. Het is gewoon werk eigenlijk, hè? Als je er over nadenkt. Nou ja maar dat een boek schrijven. Ontmythologiseert het misschien ook een beetje. Ja. Want zit je ook gewoon achter een bureau, achter een laptop? Waar dacht je dan dat ik zat? Het is een klein tablet en een grot. Een ganse veer. ik denk misschien... heb je een soort sommige mensen hebben een soort tuinhuisje waar ze zitten. Of die zitten aan het... Nee, ik had vroeger allerlei ideeën van ik moet zo laat schrijven. Ik moet nog in mijn pyjama zijn en het moet dit en het moet dat. Maar ja, op een gegeven moment kreeg ik een kind en dat werkt dan niet meer. Dan krijg je een ander huis en dan werkt dat bureau niet meer. En op een gegeven moment vallen alle voorwaarden die je hebt bedacht... die je nodig hebt om te kunnen schrijven... die worden door het leven een beetje onderuit gehaald. Ja, ja. Ja. En dus nu is het zover dat ik heb een laptop en daarmee zit ik of aan de keukentafel... of ik lig in bed, of ik zit aan mijn bureau, of ik zit in de kroeg, maar werkelijk overal. Ja. Ja. En maak een beetje grapjes over natuurlijk. Het is gewoon werk. Op een bepaalde manier is dat waarschijnlijk ook wel zo. Maar het is tegelijk ook creatief werk. Ja. Ik kan me voorstellen dat je ook met enige regelmaat wordt overvallen. Misschien wel juist als er een boek af is. Want kan ik dit kunstje ooit nog herhalen? Ben ik uitgedroogd nu? Of komt het wel weer? Of word je, als je ouder wordt, langzaam krijg je dat vertrouwen wel van... Dat is eigenlijk zodra je... Eigenlijk uit je eigen fantasie stapt. Zodra je gaat kijken naar... Wat ben ik aan het doen en stelt het wel wat voor? Maar dan kom je in een soort ego-gebied, zeg maar. Kan ik überhaupt iets? Wat iedereen, weet je, stelt mijn leven iets voor. Is dit alles? Noem het maar op. Maar daar komt nooit iets zinvols uit. Nee. Ik heb op een gegeven moment een lijn op mijn muur getekend. Al heel erg lang geleden, die recht omhoog ging. En dat was voor mij de lijn van het verhaal wat ik aan het vertellen ben. Of het nou een film is, of een column, of wat dan ook, een boek. En dan dacht ik van, Jantje gaat op stap, hij ziet een boom... en dan ga je de lijn omhoog. Dat gaat nog allemaal. En dan denk je, ja, maar hoe kan ik nou die man Jantje noemen? Want er zijn al zoveel Jannen. Nou, en dan ga je zo van die lijn af en dan kom je zo in het gebied... Wat alleen maar gaat over oordelen. Is het wel spannend? Is het wel een goed idee? Zou ik niet beter eerst de afwas kunnen doen? Nee, terug naar Jantje. Oh ja, nou, die liep dus bij die boom. Toen dacht hij, hé, daar zit een vogel. Wat zal ik met die vogel? En dan ga je weer verder naar het verhaal. En het is net dat je hebt allemaal van die compartimenten in je hoofd. En dat ene compartiment, daar moet je gewoon... Ja, dat kan je niet uitschakelen, maar dan moet je gewoon negeren. Beetje van je af laten glijden. Dan denk je, ja, het zal wel. God, dan komt hij weer. Ja, en als je dus klaar bent met een verhaal... En je geeft een boek uit en daarna komen er recensenten. Die zitten in dat gebied van mag zij überhaupt nog wel een boek schrijven? Vinden we het de moeite waard? Kan ze het nog? Kan ze het überhaupt wel? Heeft ze... Dus dan kan je beter weer met een nieuw verhaal bezig zijn. Weer in de flow meegesleurd worden. Nog één vraag daarover. Therapeutisch bezig. Nee, maar het interesseert mezelf ook. Ik schrijf zelf ook wel eens een boek. Jij bent een succesvol auteur. Word je op een gegeven moment niet ook een beetje de vijand van je eigen succes? Dus bekend van iemand als Ernest Hemingway, dat hij aan het eind van zijn carrière ging, die eigenlijk probeerde de boeken te schrijven die hij als jonge schrijver schreef. En dat lukte niet meer zo. Dat heb je met muzikanten ook. Misschien wel, ja. En kan me voorstellen dat je naarmate je verder komt en je hebt zoveel goede boeken om terug te kijken, dat op een gegeven moment ook de twijfel je bekruipt. Kan ik nog een keer over die lat springen? Omdat je daar nog steeds niet mm-hmm. zo moet kijken. Dus natuurlijk denk ik wel eens als ik iets... ik ben dat toen ik De Trooster ging schrijven, waar een heel religieus hoofdpersoon is, dat ik dacht, dit heeft vast niemand zin in. Of dit vinden mijn lezers vast niet leuk. Of nu zullen ze wel zeggen, nou, ergens is de weg kwijt. Ja. Maar ja... Dat moet je nooit weer houden om iets te doen. Ik heb ook wel eens ook leuk over kritiek Robbie Williams horen zeggen. Een zanger, dat hij een plaat had gemaakt die het heel slecht deed. En toen zei hij, ik probeerde muziek te maken voor mensen die niet van Robbie Williams houden. Ja. Dus voor zijn critici ging hij iets maken. Ja, ja. Dus hij was, in plaats van dat hij gewoon weer zijn eigen hart volgde, want zo stomzinnig is het... ging hij denken, maar hoe kan ik nou al die kritiek die ik heb gekregen... kan ik daar iets mee doen? En dan ga ik nu een plaat maken, zodat zij ook van me houden. Nou, toen zei alle mensen die van Robbie Williams... wat heeft hij nou dan gedaan? Precies. Ik was wel even benieuwd, Steven. Bij jou komt in september weer een nieuw boek uit, hè? Non-fictie, weliswaar. Dus dat is toch een andere manier van schrijven. Theologie is non-fictie in Nederland. Ik zeg dat ook onze atheïstische luisteraars. ik wil dat graag onderstrepen, In de boekhandel moet men bij de non-fictie zoeken. En werk jij ook met schema's van hoeveel woorden je per dag schrijft... waar je al dan niet helemaal strak aan houdt? Nee, geen schema's. Ik schrap heel veel. Dus ik kan soms een dag bezig zijn met een alinea... en dan de volgende dag denken, dat is hem toch helemaal niet. En dan begin ik maar weer opnieuw. En soms schrijf je ook bladzijden lang door. Ik kan er niet echt een schema op loslaten, nee. Esther, we zijn blij dat je er bent. Want je bent een schrijver en dat is natuurlijk relevant voor onze podcast. Bij wie geloof ook wel echt een thema is... Ja. En je beschrijft het op een unieke manier, vind ik. Want het is namelijk niet... Je beschrijft het niet als een soort groot ding per se... of als een soort heet hangijzer. Zoals je misschien wel in andere Nederlandse literatuur wel tegenkomt... als het gaat om religie. Ja. Maar meer als iets wat er soms gewoon bij hoort in het leven. Is dat een beetje goede karakterie? Ja, dat is helemaal waar, ja. Ik heb natuurlijk bij De Trooster was het voor het eerst... dat het zo... extreem veel over religie ging. En tegelijkertijd is dat boek heeft geen religie als thema. Het gaat gewoon over een hele religieuze man. Ja, Jacob. En het boek zelf, het gaat over vriendschap, verraad, van alles. Maar eigenlijk is geloof gewoon de manier waarop hij in het leven staat. En met zijn geloof kijkt hij naar de problemen in zijn leven. Want ik wilde heel graag dat religie vanzelfsprekend... onderdeel was, of dat God een personage was erbij. En zonder dat het ter discussie wordt gesteld... of dat het dan weer gaat over... hoe kan dat nou, dat je dat gelooft? En, of dat je je eraan moet ontworstelen, of dat je eronder lijdt... of dat je het ontdekt. Nee, gewoon, het is er. Ja, sterker nog, in De Trooster is mijn indruk... dat de hoofdpersoon eigenlijk pas interessant wordt... voor de ander met wie die omgaat, omdat hij gelovig is. Ja. En zodra hij probeert zijn geloof wat algemeen te verwoorden... of te zeggen, het valt allemaal mee, of je kunt het ook zo zien. Nee, natuurlijk heeft Jezus niet echt op het water gelopen. Of er zijn wel dingen, maar dan wordt hij eigenlijk niet zo interessant meer. Ja, nee, het gaat over een conciërge in een klooster... en er komt iemand, een politicus, die gaat als naar het getraiteoord... dat aan het klooster is verbonden. En die heeft een soort innerlijke crisis en die denkt... laat ik het eens in de religie gaan zoeken. En dan wil hij eigenlijk praten met de meest religieuze... van de mannen die daar in dat klooster zijn. Mm. En hij wil niet... En die hele gelovige man die eigenlijk een hele kinderlijke... maar ook hele magische manier van geloven heeft... gewoon dat het all the way ervoor gaat... Die wordt op een gegeven moment... wil die zijn nieuwe vriend, die helemaal niets met geloven heeft... denkt hij, ik moet die overtuigen met een heel redelijk wetenschappelijk verhaal. Dat is ook niet precies. Nee, maar die andere zegt, ja, maar ik ben, ja, weet je, als je, Dat kan ik zelf ook wel verzinnen. Dat is helemaal niks aan. Maar dat heb ik zelf ook. Als je dan alles wat je symbolisch gaat interpreteren... van Jezus liep niet echt op het water. Het was bij wijze van spreken. Dan vind ik er niks meer aan. Hetzelfde zeggen, maar dan een religieuze omslachtige taal. Terwijl je eigenlijk zeg het dan gewoon. Ja. Je hebt een gedicht van Robert Lowe, Why Not Just Tell. Ja. Die was op een gegeven moment een metafore zat in de poëzie, geloof ik. Maar dat komt in je boek dan heel duidelijk naar voren in de trooster dan. Dat hij heel erg wil uitleggen, de gelovige conciërge tegen zijn niet-gelovige vriend, van wat het geloof is. Ja. En dat het helemaal niet zo gek is. Het is natuurlijk een hele logische reflex natuurlijk in een seculier land misschien ook wel. Dat veel mensen de neiging hebben om uitleggen. Van, misschien apart, maar dit is eenmaal wat het is, het geloof. Ja. Maar eigenlijk beschrijf jij in het boek van dat is misschien niet de aantrekkingskracht. Nee, helemaal niet. Nee, ik denk als je het allemaal zo gaat verklaren, of je er een... Je moet er niet een soort wetenschappelijke normen op loslaten. Het is een beetje... Je hebt... Paul Pouffeur, die schreef ooit, dat is een Vlaamse toneelschrijver, een essay, het soortelijk gewicht van Sneeuwwitje. En daarmee verwees hij van dat je sommige verhalen niet in van die te nauwe constructies moet dwingen. Dus ja, het soortelijk gewicht van God, of het, zullen we misschien gaan opmeten? Of... Goed. We hebben in onze podcast natuurlijk een hele serie commentatoren van de samenleving gehad, van wie een heel aantal het best wel jammer vindt dat... kerk afbrokkelt en dat religie verdwijnt en dat er weinig voor terugkomt naar hun idee. Maar vaak zit er ook een ondertoon in, niet bij iedereen, maar dat religie zoveel handige functies vervult die je dan kwijtraakt. Dus het is goed voor de gemeenschap, het is misschien goed voor de moraal, het bindt mensen samen. Maar ergens is dat nou precies volgens mij wat jij in het boek bestrijdt, omdat dan religie wordt ook getemd op een of andere manier. Het voldoet, je kunt het snappen. Het vervult allerlei rationele functies. Ja. In het boek zeg jij iets, en dat vond ik wel interessant. Die politicus die op retraite komt in het klooster, in een soort crisis zit. Op een gegeven moment kom je op een laag van emoties, schuldgevoel, of vul ik mezelf in ook blijdschap of dankbaarheid, die zo diep gaan dat je eigenlijk ook niet meer in theorieën krijgt, dat je symbolen nodig hebt, of mythen, of religie, laat ik het maar zo zeggen, om het nog ermee om te kunnen gaan. Nou ja, dat is, ik vergelijk het altijd met als je een graf voor iemand verzorgt. Hmm. Ook atheïstische mensen vinden dat vaak niet zo heel vreemd om een graf te verzorgen. Het is niet logisch. Nee, weet je? Nee. Het is omdat wij iets willen doen voor de mensen die er niet meer zijn. Mm-hmm. Of omdat we aan ze willen denken. Je kan het van alles, je kan het helemaal rationaliseren, zodat het klopt waarom we een graf verzorgen. Maar in principe is dat toch... iets van religie, toch? Er is niemand bij dat graf voor wie het verzorgt. Nee. Eigenlijk. Nee. En toch hebben wij die behoefte. Ja, je zou een lichaam efficiënter en rationeler kunnen verwerken... dan in een graf stoppen. Precies, ja. En toch hoef je niet uit te leggen waarom jij een graf verzorgt... en waarom je het graag... Nee, dat hoef je niemand uit te leggen. Nee. Maar het is een beetje... Dat is wat de mens van het dier onderscheidt, denk ik. Ja. Je hebt wel van die verhalen over dat olifanten dan het olifantkerkhof bezoeken. Maar het schijnt dat die olifanten allemaal, als ze wat ouder worden, een bepaald soort gras niet meer kunnen eten. Dus dan gaan ze allemaal naar een plek waar zachter gras is of zo. Een crisis leidt af. Ja. En daar zijn ze dan allemaal gestorven, waardoor het lijkt alsof er een olifantenkerkhof is waar ze zich elkaar allemaal opzoeken na de dood. Oh, oké. Okay. Ja, dit is een nieuwe verklaring. Maar helaas, dat toch weer niks. Dat ook weer ontmythologiseert. Ja. Maar goed, in deze podcast zoeken we natuurlijk de hogere maatschappij beschouwing op en zo. Dus ik vraag me af, Esther, als je religie zo beschrijft... als iets wat niet alleen maar een paar functies vervult... of een aantal vragen beantwoordt... die je misschien ook op andere manieren kunt beantwoorden. Laten we zeggen, waar komt alles vandaan of zo. Wat raken we dan kwijt als religie verdwijnt? Ik denk niet dat het verdwijnt, maar ik denk dat mensen altijd behoefte hebben... aan verhalen die het dagelijks leven overstijgen. Dus dan gaan ze het gewoon ergens anders inzoeken. Mensen hebben... verhalen nodig om hun leven zin te geven. Veel mensen hebben verhalen nodig. Ja, maar het is wel iets meer een verhaal nog misschien. In de zin, als ik kijk in je boek De Trooster... je bent binnen 3 stappen bij bloedstorting aangekomen. Wanneer die politicus zo worstelt met zijn schuldgevoel... of misschien is ook wel bang gepakt te worden. Het wordt niet helemaal duidelijk, hè? Die man heeft heel veel op zijn kerfstok. Maar als je schuldgevoel hebt, dan heb je ook vergiffenis nodig. Anders kan hij niet met dat schuldgevoel leven. Ja. Er is ook onderzoek gedaan naar het schuldgevoel bij moordenaars. Wat vrij niet heel erg veel. Er is niet heel veel schuldgevoel vaak. Omdat je niet kan leven met het idee. Als je echt beseft wat je hebt gedaan. Ja, dus je moet het wegstoppen eigenlijk. Dus moet je het wegstoppen. Ja. En het gekke is, of misschien interessante, dat degenen die dat wel doen, meestal religieus worden. Omdat zij dan zeggen, ja, nou, God heeft me wel vergeven. Want kijk, de samenleving zal het niet doen. In de gevangenis worden veel mensen religieus. Ja, zodat dat is de enige manier waarop ze met hun schuldgevoel kunnen erkennen. Mm-hmm. Omdat ze dan ook, want dan kunnen ze dus leven van, oké, ik heb iets slechts gedaan, maar ik mag nog steeds bestaan. En dat dus hoef je niet weg te stoppen, wat psychologisch lastig is. Maar dan kan je het onder ogen komen en is het toch een soort oplossing. Omdat ze dan, doordat ze geloofd worden, kunnen ze dat dan aan. Er zijn heel weinig mensen die kunnen lijden onder hun eigen slechtheid. Mm. En dan, weet je, en dat helemaal zelf dragen. Nee. Of je hebt gewoon weinig last van geweten. Ja. Of je moet er wat mee. Ja. Wat opvallend is aan het boek De Trooster, waar we nu dan even bij stilstaan, is, je schrijft dan het vanuit die ik-persoon, hè, die conciërge Jacob, die heel gelovig is. En je kruipt eigenlijk een beetje in zijn geest en beschrijft hoe het is om, je zou kunnen zeggen, onbekommerd gelovig te zijn. Echt oprecht gelovig te zijn. Ja. Zo, volgens mij, toen je dat boek schreef, was je niet gelovig. Jawel. Voor mezelf wel. Ja. Misschien dat ik het niemand verteld. Stiekem. Dan zei ik wel, ik ga nu naar de kerk op retraite als research voor mijn boek. Ah. Maar dat was meer het smoesje. Het was meer andersom. Dat ik denk, goh, ik ben hier nu mee bezig. En dan snappen mijn vrienden het ook. Precies. En dan zeg ik, dat excuus is research. Maar ik ga nu alle momenten waarin ik onbekommerd gelovig ben, die geef ik aan één hoofdpersoon. Ah. En die mag het helemaal doen. Dat is het fijne van fictie ook. Dan gaat het niet over twijfels. Het gaat niet over of ik het mag geloven of niet. Maar ik stop alles wat religie voor mij betekent, geef ik aan hem. Bijzonder. Dus het is niet zozeer het inleven in een gelovige. Het is eigenlijk het projecteren van jouw eigen gelovige gevoelens, waar je toen nog niet mee te koop liep, zeg maar. Dat, het is een list, wat je nog een beetje voor jezelf hield. Dat kon je projecteren op die persoon. Nou, dat ben ik gewoon voor een deel. Want ik weet wel dat ze zeiden, vroeg een interviewer mij, maar hoe doe je dat dan? Je zo inleven in iemand die gelovig is. Alsof je een seriemoordenaar moet inleven. Precies, dat was mijn eerste science fiction boek. Ja. Dus toen zei ik, en als je dan zei, ik ben zelf gelovig. En dan begon ze een beetje lachen. En dan ben je bekeerd. Ja. Dus dat was toch. Ja, maar dat is natuurlijk best een bijzonder verhaal. Omdat je was natuurlijk al een bekend schrijver. En mensen zagen het dan niet aankomen of zo. Iemand als Esther Gerritsen die opeens, wat knap, ze kan het beschrijven wat het is om gelovig te zijn. Wat knap van haar. Hé, maar nu zelf? Zelf ook? En ze kon ze goed leren. Ja, zo jammer. Was ook. Ja, maar dat toch jammer van zo'n leuke jongen. Of was het nou Herman Finkers? Herman Finkers zegt zoiets gelopen. Je bent wel katholiek opgevoed, begreep ik. Ja. Maar je hebt uiteindelijk wel een periode gehad. Las ik ergens dat je aspirant-atheïst was. Noemde ik mijzelf aspirant-atheïst. Ja. Dat ik probeerde niet te geloven, maar het lukte niet echt. Ja. Uiteindelijk merkte ik na allerlei zoektocht, voor mij, ik leef met een god. Ja. Daar zou ik al veel over willen vragen. Maar waarom wilde je juist aspirant-atheïst? Waarom was je eigenlijk van plan om atheïst te worden? Misschien omdat ik ervan uitging dat ik niet gelovig was. Maar bijna zo, want dat zijn ons soort mensen niet. Dat zijn wij niet. Nee, onze generatie. Ja, dat doen wij niet aan. Nee. Maar als ik dan gospelmuziek meezong of zo, dan was ik tijdens sommige muziek was ik toch gelovig. Dan dacht ik, als ik dit meezing, dan doe ik dat met geen enkele twijfel. Daar betrapte je jezelf op eigenlijk. Dat heb ik geen enkele moeite om te geloven dan. En dat er gewoon op momenten zijn, of dat ik dan toch die hele hemel, die natuurlijk helemaal nergens op sloeg, dat begreep ik ook wel, maar die bleef maar bestaan. Dus ze laten daar gewoon. Iedereen was daar toch gewoon. Ja. Iedereen die dood is, die is daar gewoon. Ja. Wat grappig hoe dat dan gaat. Dat je eigenlijk zoiets hebt van, ik hoor dat niet te geloven en ik wil het misschien eigenlijk ook niet geloven, maar op hem dacht ik, wel. En ik vond het ook, dan ook interessant. Mensen die dan, sommige mensen die erover schreven, ook altijd interessant. Dus, Lewis? C.S. Lewis? Ja. Dat is een citaat van boekjes. Maar dan nog, hè, jij zegt, ik op een gegeven moment... Ja, ik leefde nu eenmaal met een god. Ja. Hoe merkte je dat dan, bijvoorbeeld? Waarom kon jij niet atheïst worden die je graag wilde worden? Nou ja, graag wilde, het leek me, dat was een soort vanzelfsprekend. Ja, het gelovig was niet echt een optie, leek het vroeger. Dat was voor... Nee. En het was ook niet de gelovige gemeenschap. Die trok me ook helemaal niet aan. Groeide niet op in een Bijbelbelt of zo? Nee, helemaal niet. Nee, wel katholiek. Gewoon katholiek. Dus iedereen, maar ja, iedereen was katholiek. Dus weet je, dopen, communie. En dan hoorde je op een gegeven moment overheen te groeien. Ja. Ja, nee, iedereen dat ik zeg. Maar dat was maar dat katholicisme had weinig met geloof te maken. Dat was cultureel bepaald. En het was net zo cultureel bepaald dat je dan zo tegen je 30ste daar wel weer toch wel klaar mee bent. Ja, maar dan ga je nadenken. Ja. Ja. Ja, de een wat eerder dan wat later, ja. Ja. Ja, en op een gegeven moment moet je het weer helemaal voor jezelf uitvinden. Ja, want dan nog, als je dan blijkbaar bij jezelf ontdekt van oké, ik leef nu helemaal met de god en een soort religieus besef, die hemel, wat eigenlijk een belachelijk idee is, ja, die is er toch gewoon. Nee. Maar dan nog kan je heel veel verschillende kanten op. Dan ik heb eens kaartjes naar de hemel gestuurd. Het slaat nergens op. Maar soms moest ik iets doen, omdat ik gek werd van... Gewoon letterlijke kaartjes? Letterlijk, in de brievenbus, ja. Maar met adres, ja. Hemel, wat schrijf je dan op? Ja, nou, gewoon een kaartje aan mijn broer en aan een zoontje. En ja, ik moest een keer iets aan overleden doen. Mensen bedoel je? Ja, overleden mensen, ja, een hemel, ja. En is dat iets van de jeugdige Esther? Of is dit nog iets wat je later ook bent? Nee, dat was 35 of zo. Oké. Wel bijzonder. Maar ook een soort uitlaatklep van dat geloof. Nou, dat was misschien was ik toen die aspirant atheïst. Ik denk, het slaat nergens op, maar ik stuur toch even een kaartje naar de hemel. Misschien omdat het zo debiel is. Het is zo... ook een diep gelovige zal geen kaartje naar de hemel sturen, weet je. Maar dat, het was een soort symbool of uiting van de idiotie. Dat ik denk, ik wil iets doen. Maar is dat dan, allemaal samen te vatten onder het zelfonderzoek? Ja. Want je zegt in het rooster doe je dat dan professioneel, zeg maar, als schrijver. Ja. Maar dit klinkt ook een beetje als van... kijken of het lukt om atheïst te worden. Of laat ik mijn atheïsme eens ondervragen. Ja, of laat ik... En bij de trooster was het... Laat ik dan nu eens even... Mijn geloof ondervragen. Ja. Nou, ik bedenk aan theoloog Thomas Halík, Tsjechische priester. Is zelf christen geworden in de tijd van het communisme. In het clandestien gedoopt en zo. En dat mocht allemaal niet in het geheim tot priester gewijd. Maar die heeft een boekje geschreven dat gaat over twijfel als een soort tussenweg. Hè. Dus in onze tijd wordt eigenlijk geplaagd door twee fenomenen. Namelijk het al te overtuigde atheïsme en het al te pedant of overtuigde geloof. Van mensen die God in een broekzak hebben of er helemaal klaar mee zijn. Dus laat het nou eens work in progress. Ja. Dus blijf stoeien met het geloof. Blijf ermee bezig. Blijf zoeken. Blijf onderzoeken. Hij zegt dat het is eigenlijk ook een soort weg van volwassenheid. Hij zegt, je hebt een soort ongezond kinderlijke houding. Ja. Dus dat is een soort infantiel geloof. Je hebt ook een soort adolescentenhouding van opstandigheid en alles nog meer afstoten. Ja, ja. Maar een volwassen houding, je weet dat niet alles altijd helemaal te grijpen is, maar dat je ook nergens ooit mee klaar bent. Ja. En dat, misschien is dat het wat ik bedoelde. Ja, maar voor mij is ook het onderzoek naar wat God is ook het onderzoek naar wat de mens is. En dat is hetzelfde wat science fiction eigenlijk doet. Ja. Want als je bijvoorbeeld, weet ik, als mensen schrijven over een robot of een samenleving in de toekomst, dan wordt er altijd geëxperimenteerd met wat is typisch menselijk, wat behouden we, wat kunnen we. En als ik denk aan God, dan denk ik ook van, voor mij is God bijvoorbeeld ook de moraal of het oordeel. Wat wij een heel rot woord vinden, het oordeel. Maar dan denk ik, oké, er is een God die ziet en die oordeelt. En wij. Je moet proberen het goede te doen, maar wij hebben geen overzicht. En zolang dat moeten we blijven beseffen, dat wij als mens geen overzicht hebben en dat wij zelf niet een oordeel over anderen mogen vellen, kunnen vellen. Soms zullen we wel moeten met rechtspraak of wat dan ook, maar dat je altijd moet inzien dat de mens daar in principe niet perfect in kan zijn. En daarom geef ik dat aan God, zeg maar. Want dan zeg ik, dit is wat typisch menselijk is en dit is wat typisch goddelijk is. Dus niet menselijk. Ja, bent u later ingeschakeld. Ik praat vannacht met schrijfster Esther Gerritsen en met vaste gast theoloog Stefan Paas. Wat ik interessant vind is dat je natuurlijk zei van ja, op een gegeven moment ontdekte ik eigenlijk bij mezelf, trapte ik mezelf er eigenlijk op dat ik toch een soort geloof had. Mm-hmm. Maar goed, dan kan je natuurlijk nog heel veel kanten op. Je kan heel veel verschillende religies verkennen en zo. En jij komt weer uit bij, ja, volgens mij bij de katholieke geloof weer van je jeugd eigenlijk. Ja. Toch? Want je gaat nu naar de katholieke kerk. Ja, als ik, maar ik ga niet zo vaak, maar als ik ga, dan ga ik naar de katholieke kerk. Nou ja, ik dacht, ja, waarom dan niet? Ik vind het zo'n heisa om dat dan weer allemaal een andere naam te geven. En, heb je wel andere routes verkend? Ja, want ga je het boeddhisme onderzoeken en de Krishnamurti verslonden en het taoïsme en... Maar ik heb echt geen zin om in iets te geloven of vinden. Het is wel een beetje concreet. Het wordt gewoon God. Ja, maar ik denk, waarom niet het gewoon... Maar ook, ik denk dat het een meerwaarde heeft als het iets is wat zo in je DNA bijna zit. Omdat je er weer bent opgegroeid. Omdat je dat als kind al had. Dan denk ik, waarom zou ik nou zo moeilijk doen? Voor mij is de God waarin ik geloof is voor mij dezelfde als... waar iemand in Timbuktu in gelooft, of waar dan ook. Dus, maar waarom zou ik het dan... Maar het is meer de vorm dan? Dan wil ik gewoon in mijn vertrouwde vorm. Ik zou niet weten waarom ik het wiel dan opnieuw moet uitvinden. Eigenlijk wat je doet is dan in best wel veel opzichten tegen de tijdgeest in. Überhaupt denk ik die stap, nadat het over gehad. Ja. Van dat je op een gegeven moment bedenkt van... hey, verrek, ik ben toch gelovig. En nou ja, ik beschrijf het ook nog in een boek. Dat wordt dan ook bekend. Ja. Tot verbazing van sommigen ook in jouw omgeving. Dat is heeft al iets tegen de tijdgeest in. Maar ook nog, het is denk ik in deze tijd geaccepteerder... of misschien wel meer trendy om dan wel Oosterse religies of filosofieën te gaan verkennen. Ja. In plaats van dat je weer terugkomt bij zo'n oud bastion. Ja, spiritualiteit. Een instituut. Is het ding. Ja. Ja. Maar het is toch dat sommige dingen inspireren je meer dan anderen. En dan het heet voor mij dan God. Nou ja, en het is toch eigenlijk heel mooi dat er zoveel... De verhalen van de christelijke God en van Jezus Christus... dat die en duizenden jaren oud zijn... en dat ik die dan toch al van kinds af aan ken. Dat is toch, denk ik, waarom... Dat is toch ook mooi. Interessant. En je zegt dus niet, dit is het enige wat waar is of zo. Het is gewoon helemaal niet, een andere maar ik denk, vorm. Het schijnt ook dat als je bijvoorbeeld op wereldreis gaat... En waar je ook komt, dat alles begrijpen ze... behalve als je zegt dat je niet in God gelooft. Of zo. Maar als je maar ergens in gelooft, weet je, als iemand die... maakt niet dat andere religieuze volkeren zo van... bijna iedereen wel begrijpt dat weet je, dat iemand in een ander soort God gelooft. Ja. Maar dat nog steeds is het grootste gedeelte van de wereldbevolking... noemt zich religieus. Ja, doe me ook denken. Ik weet niet meer wie dat vertelde. Die zei dat hij ook in een, volgens mij een Afrikaans land kwam. En dat hij probeerde uit te leggen, ja, maar ik ben atheïst. Ja, maar ben je dan een christelijk atheïst of een islamitisch atheïst? Ja, precies. Ja, ja. Dan, wij begrijpen alles, alle goden, maar geen nieuws. Hoe zit dat dan? Misschien heeft iemand het wel in onze podcast. Heb ik het een keer gezegd over... heb je het even terug te harken in mijn hoofd, maar... Okay. Over het Ierse conflict in de tijd. Hè? Dus de katholieken en de protestanten. Dat zou kunnen. Omdat vele helemaal nooit aan een kerk van binnen zagen. En zo ongelovig waren of weet niet wat. Maar dat waren culturele identiteiten. Ja. En dat op straat dan iemand twee mensen elkaar tegenkomen... en die zegt, ben jij katholiek of protestant? Ik ben atheïst. Maar ben je dan katholiek of protestants atheïst? Ja. Zo zie je, maar komt het toch weer bij jou vandaan? Was, ja. Komt toch bijna alles wat ik zeg... komt op een gegeven moment terug te herleidbaar tot een uitspraak. Maar je zit al zoveel jaren aan tafel met elkaar, David. Ruim 150 afleveringen. Ja, en dan volgende aflevering. Weet je nog wat jij de vorige keer zei? En dan ga je daar precies. Ja, mooi is dat. Zo kunnen we bezig blijven wat dat betreft. Mag ik je nog één vraag bij stellen? Ja? Ja, nee, David is de baas. Nee, maar om het even wat breder te tillen... naar secularisatie als sociaal fenomeen... dat is gewoon iets wat mij vaak bezighoudt. En ik ben wel benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt... Ik las ooit bij de filosoof Scruton... In een heel mooi boekje wat hij schreef over het gezicht van God. Dan schrijft hij ergens... we hebben de openingen naar transcendentie dichtgestopt... omdat we niet kunnen omgaan met onze schuld. Hij had wel een patent op dat soort zinnen. Maar als ik hem goed begreep... zegt hij, we hebben onszelf zo vervreemd... van de werkelijkheid, van de natuur... van de mens, van onszelf. We voelen ons daar schuldig over. En hij zegt, het moderne atheïsme is eigenlijk ontstaan... vanuit een onvermogen om met die schuld alleen te zijn. Mm-hmm. En de moderne afwerende houding naar religie heeft daar iets mee te maken. Dat we dat schuldgevoel niet kunnen handelen. Daar moest ik ook een beetje aan denken toen ik je boek De Trooster las. In de figuur van Henry. Mm-hmm. Die als het ware bijna een symbool staat voor een hele cultuur. Ja. Die het religieuze liever op ironiserende afstand houdt. dan het echt dichtbij uit te komen. Want dan moet je ook breken. Dan moet je je overgeven aan iets wat je niet begrijpt. En ook jezelf onder ogen komen, wat niet zo makkelijk is altijd. Ik geloof wel, voor mij heeft religie wel heel veel met schuld en geweten te maken. En dat als je vroeger hoorde van wij zijn zondig, dan de meeste mensen gaan dan stijgeren. Want ja, dan denken ze, hoezo, ik heb niks gedaan. En, zeker, de hele babyboom generatie was er helemaal klaar mee. Ja, dat mag je absoluut. Ja. Terwijl als ik zeg, de mensen zijn niet perfect, dan zal iedereen daar wel mee eens zijn. Ja. Dat lijkt me dat je ook niet heel, of je toch niet heel lang over te debatteren, dat we niet perfect zijn. Wat volgens mij hetzelfde is als wij zijn zondig, is voor mij hetzelfde. en voor mij is een God ook iemand die zegt, die jou vergeeft, die zegt, jij bent zondig, jij bent imperfect, jij bent een mens. Mm-hmm. Je doet je best, maar meer kun jij niet. En dat is die tegenstelling tussen het goddelijke en het menselijke. En het menselijke is het zondige, het imperfecte, het schuldige. Ja. En dat wil niet zeggen dat we daarom gestraft moeten worden. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk wat soms uit de hand loopt. Het gaat natuurlijk erom dat we dat ja, beseffen. En dat een God je daar misschien mee kan helpen om mee te leven. Mm. Nou ja, in die zin zit het natuurlijk in een fascinerende tijd. Dus begin jaren 70, toen wij net geboren waren, toen zong Robert Long, geloof ik, hè, van Jezus red ik het tet. Ja, de kerk zadeltje op met een schuldcomplex. Als je te buiten gaat aan seks en nog wat. Dus het zonde werd heel erg geassocieerd met mensen klein houden, met de manipulerende kerk. En niet altijd ten onrechte natuurlijk. We leven nu in een cultuurfase, lijkt het wel, waar een hele nieuwe taal voor zonde en schuld begint te ontstaan. Van toxische masculiniteit tot vliegschaamte, tot excuses aanbieden over slavernijverleden. Ja. De enorme schaduw van de klimaatramp. Ja. Ja. En wat dat fascineert mij. We zijn helemaal weer terug bij de zonde en de schuld. Ja. Maar we vinden het ook heel lastig om ermee om te gaan. Ja. Er is al schuld, maar is er ook zoiets als vergeving of zo? Dat is dan misschien. Nou ja, twee losse gedachten die gewoon opkomen. Ja. Misschien dat ik te veel vrienden. Nou, je hebt inderdaad wel weer een soort opkomst van het woord schuld en schaamte. Inderdaad, de klimaatschuld en weinig genade, maar veel schuld. Ja, ja, het woord zonde, de zonde gebruiken we niet, maar het gaat er komt eigenlijk gaat het daarover. Gaat er allemaal over. Ja. Ja, maar de nadruk van op zonde, of als je dat nu schuld of schaamte zou noemen in onze cultuur, kan natuurlijk wel schadelijk zijn en beklemmend zijn. Als het daarbij blijft. Dus afrekenen. Als er niet iets van vergeving of genade tegenover staat. Ja. Toch? Ja, absoluut. Als het iets is van je bent een slecht mens en het zal nooit wat worden met je. Je bent een mens. Daarbij hoort slechtheid, zonde enzovoort. Ja. En dat geeft niet. Nee, maar die laatste stap, ja, dat is dan wel de vraag misschien waar je die vandaan haalt. Want natuurlijk in het boek wat je beschrijft, de trooster, is dat heel erg gekoppeld natuurlijk aan, je zou kunnen zeggen, de traditionele religieuze vorm van vergeving. Het hele verhaal, Jezus is gestorven voor onze zonde, is natuurlijk. Het gaat erover, je kunt er twee kanten mee op. Dus om even een gedachte van net af te maken met Scruton. En we hebben de opening aan transcendentie dichtgestopt, omdat we niet kunnen omgaan met onze schuld. Dat zou je kunnen zien als een soort stempel op de hele moderne westerse geschiedenis. Van kolonialisme, van uitbuiting van de schepping. Dat ook schuldgevoelens veroorzaakt die we gewoon niet kunnen handelen. Dus die gaan we dan ontkennen, wegstoppen. En dan moet je dus van religie af. Dat is een lastige stem op dat punt. Religie heeft er zelf ook aan bijgedragen. Het is heel complex, maar goed. Ja. Ik maak het even simpel. Je kunt doorgaan op die weg, zeg maar. Dat steeds verder weer wegstoppen. En dan zou kunnen dat er nieuwe openingen komen. Maar dan kom ik weer terug bij de trooster. Dan is dat misschien niet zozeer vraagt dat om een soort rationele analyse. Maar ook om rituelen, symbolen, nieuwe mythen misschien. Of misschien hele oude. Dat er ergens weer lukt om onbevangen over zonde te spreken. Ja. Op een hoopvolle toon. Want het is niet het laatste woord over ons. Ja. Zoiets. Maar goed. Dus ik heb ergens het gevoel, maar goed, als theoloog, wat wordt er van mij verwacht? Maar ik meen het ook wel echt serieus. Ik ben ook gelovig mens. Gewoon, ik heb echt het gevoel dat we zitten te wachten op een soort religieus antwoord. Waarbij ik heel nadrukkelijk zeg, dat is niet per se een antwoord dat op dit moment de grote religies in staat zijn om te geven. Want die maken ook deel uit van het probleem. En hoe definieer je dan het probleem? Dat is het probleem van een vervreemding van de werkelijkheid van niet-westerse volken. De enorme epidemie van zielsziekten in onze samenleving. Dus veel mensen die ongelukkig zijn, depressief zijn. Ja, deels in ieder geval als gevolg van een hypercompetitieve samenleving. al die dingen die we in onze podcast natuurlijk regelmatig langs krijgen. Ja. Hele zingevingscrisis. Hebben iets dat te maken, wordt, dat haal ik nogal uit. Onder andere het boek van Esther. Iets met schuld ook te maken. Dat is een dimensie die we weinig besproken hebben nog. Maar, het heeft natuurlijk ook de titel, de trooster. Ja. Het gaat natuurlijk, een groot deel speelt zich af in de lijdenstijd en Pasen. Een paasroman werd het volgens mij hier en daar ook wel genoemd. Ja, ja. Een soort nieuw genre heb je uitgevonden. Ja, dit is de eerste paasroman. Ja, bij deze is het een genre. Ja, dat kan genre. Er alleen maar mee in zijn. Ja, een paasroman. maar natuurlijk, die lijdenstijd is een bron geweest van onvoorstelbaar veel kunst. Natuurlijk, ja. Hè, dat weten we allemaal. Ik heb een keer iemand de westerse kunstgeschiedenis zien samenvatten als het is gewoon 1000 jaar kruisiging eigenlijk. Ja, als je ook door het Rijks loopt en je loopt dan het Rijksmuseum en je loopt dan... Ja. Door afdelingen, zeker de middeleeuwse kunst. Ja. Nodig, dat daarna komt de renaissance. Cijfers moeten er ook eens gewoon overheen. Een paar keer. Ja, precies. Dan zie je alleen maar kruisgingen. Wat eigenlijk natuurlijk best bizar is. Dat een gruwelijke martelmethode. Dat zo vaak een bron van troost ook is. Zo beschrijf je dat in je boek. Dat Jacob, die conciërge, die gelovige conciërge, die diepe ontroering voelt bij een beeld van de lijdende Jezus. En jij schrijft dan ook dit. Ik, en dat ik is dus die Jacob. Ik begrijp dat het op ongelovigen gruwelijk overkomt dat we deze gemartelde zo niets onziend tentoonstellen. Maar het is juist troostend om hem te eren. Ja. De meest bespotte en gekwelde man ooit. En dat is dan de held 2000 jaar lang. Dat is dan hetgeen wat troost geeft. Nou, dat je ziet dat iemand die dat zo... die zo op het dieptepunt van het lijden zit, dat daar zoveel mensen zoveel duizenden jaren lang hem herdenken en met hem bezig zijn. Ja, ja. Science fiction. Ja, dat is misschien ook nog wel leuk. Ja, we kunnen heel lang nog over de trooster door blijven spreken. Maar je hebt natuurlijk een recent boek uit, een nieuw boek uit, Gebied 19. Ja. Echt totaal wat anders eigenlijk. Het gevaar van geloven. Volgens de recensenten van de NRC. Er komen nog geloof te spreken. Oh ja. Het is een boek wat ook... wat ten eerste lezen als een trein. Want je begint te lezen en je valt er gelijk midden in. Een soort bizarre situatie die plaatsvindt. Mm-hmm. Namelijk de hoofdpersoon Thomas is pas getrouwd. Wordt wakker. Zijn vrouw ligt niet naast hem. Ja. En het blijkt dat... Ja, wat is het? Ongeveer de helft van ongeveer de helft van de wereldbevolking is verdwenen. 47% om precies te zijn. Kijk, je hebt het goed gelezen. Ja, Steven leest altijd heel precies. Toen die theologen, die lezen elke zin 3 keer. Maar iets met getallen. Iets met getallen ook nog. Maar, want die 47% bevindt zich op een andere planeet. Ja. Van de een op de andere dag. Ja. En Thomas, dat is de hoofdpersoon, die blijft achter. Ja. Met een groot gemis. Ja, dit is wel met zijn hond Toto, is ook niet onbelangrijk trouwens. Ja. Hè, die hem trouw volgt. Het is een boek wat zich ook weer leent voor allerlei beschouwingen. Het laatste ook in NRC, hè? Die recensie met 5 sterren... waarin het werd gezien als een waarschuwing voor geloven. Maar het is jouw eerste science fiction boek. Ja. Dat is ook weer, het lijkt me weer een totaal ander genre om je daar opeens te begeven. Ja, maar het is wel iets wat ik al heel erg lang wilde. En ik las ook wel graag science fiction. En ik begon al wel een beetje, kijk, in mijn vorige boek... De terugkeer spreekt al een dood iemand en God zegt af en toe wat. Dus dan begon het science fiction een klein beetje naar binnen te... Dichterbij te komen. Ja, naar binnen te flippen. Nou ja, het was tijdens corona, tijdens de pandemie... liep ik buiten met de avondklok alleen met mijn hond over straat. Want wat als iedereen weg is? En wat als niemand meer iets van me verwacht? Wat als iedereen die ze nodig hebben meenemen en de nutteloze achterlaat? Dat is letterlijk het idee van het boek. Ja. Heerlijk dat je dat zo bedenkt tijdens corona. Dat wil ik dan maar gaan doen. Ja. Ja. Nou ja, en in die zin ligt science fiction en religie misschien ook wel... Heel dicht bij elkaar. Ja, ligt dat dicht bij elkaar? Ja. Nou ja, weet je, in science fiction heb je natuurlijk heel vaak... wat je ook over met dystopieën en utopieën gewerkt. Ja. Dat is natuurlijk gewoon hemel en hel. Robots die je maakt om menselijke eigenschappen te perfectioneren of te elimineren. Dat zijn natuurlijk een soort engelen. Er zit heel veel vergelijking in. Ja. Wat ik wel grappig vind, hè? Dus de helft gaat naar planeet toe. Ja. Dan denk je, dat is allemaal fictief. En die planeet die heet TOI 700D. Ja, dat is benoemd door Elon Musk blijkbaar. Dat moest ik meteen aan denken. Ja, die noemde zijn kind, die heeft zijn kinderen ook zulke namen. Serieus? Ja, ja. Ik weet dat hij Twitter X noemt, maar dit is... Nee, zijn kinderen heet ook getallen en cijfers. Maar dit is wel een echte planeet, ja. Toch? Ja, ja. Dit is gewoon, ik heb het nog even gegoogeld. Ja, hij bestaat echt. Oh, en hij lijkt echt best wel op de aarde. Zo is TOI 700D, ligt naast ja, ja, 700 A, geloof ik, B. Ja. Ja. Nee, hij bestaat. Oh. En het ongeveer, de temperatuur is daar naar schatting ongeveer 4 graden onder nul. Wat natuurlijk best koud is, maar voor planeten... Dat wordt steeds aantrekkelijker met de haren. Ja, ja. Maar, nou ja, het boek wat er bekend is over deze planeet is niet heel veel. Maar wel dat het ongeveer 100 lichtjaren hier vandaan is gehouden. Ja, er wordt gesuggereerd dat dat de leugen is. Van, ze hebben wel verteld dat die planeet is ontdekt. Maar ze hebben gezegd, die is hier 100 lichtjaar vandaan. Zodat iedereen denkt, nou, daar kunnen we toch niet naartoe. Ja, ja, maar dat is anders. Want hè? Niemand gelooft toch meer wat er in de krant staat. Hè? Dus, Maar dat is ook wel in het boek. Je doet natuurlijk ook veel met... Je zegt net, ik liep tijdens corona over straat. Ja. Maar je doet ook veel met wat er in corona allemaal gebeurd is... met complotdenken. Ja, en, absoluut, ja. Ja. Nee, het gaat er eigenlijk over... Kijk, Thomas heeft wel van gehoord van dat er iets bezig was... met een evacuatie naar een andere planeet. De achtergebleven hoofdpersoon, ja, Thomas. Ja, de doof. Ja. Maar ja, je hoort wel vaker rare dingen. Ja, dat neem je niet serieus. Maar ja. Dat is voor mij... Dat was ook, dit boek is mijn nachtmerrie. Zo van, op een dag... lijken al die dingen waar te zijn. Wij worden door reptielen geregeerd. Weet je, dan zitten wij hier zo en hebben we dat allemaal uitgelachen. En daar zijn ze, de reptielen. Nou, hè? Ja. Hij is de enige die... Dat komt ook even. Hij is de enige die het niet gelooft. Ja, hij heeft zo onder een steen geleefd. Hij is de enige die het niet aan heeft zien komen. En het niet heeft geloofd. Ja. Nou ja, er zitten heel veel elementen aan het boek. Je wordt ook, als je het leest, je wordt alle kanten op geslingerd. Maar het idee met science fiction is wel... zeker als je het... betrekt natuurlijk op veel actuele thema's. Ook je noemde corona, fake news, complotten, noem maar op. Dat er vaak ook wel een soort boodschap in zit. Wat de schrijver wil meegeven. Ja. Zit dat hier ook in? Ja, maar niet zo als van dat, laat me zeggen, dit staat daarvoor en dit staat daarvoor. Wat je ook in sommige science fiction dingen heb je natuurlijk... weet je, dan is alles symbool voor iets anders. Maar wat allegorie. Ja, ja. Ja, dat is het niet. Uiteindelijk gaat hij in een tweede gaat hij zelf ook naar die andere planeet waar die zogenaamd nuttigen zijn. Ja, ja. Die daar een nieuwe samenleving creëren. Ja. Waar het mij om gaat is dat die mensen dus proberen de boel zo te regelen dat alles dat ze een nieuwe samenleving creëren waar je allerlei menselijke eigenschappen waar je die oplost. Dat er mensen zijn die denken dat alles maakbaar is. Dus dat je in ieder geval denken ze, mensen die geloven dat je de mensheid kan verdelen, mensen die er toe doen en mensen die er niet toe doen. Dat is dan natuurlijk het eerste misverstand. Dat je een groot deel van het lijden kan oplossen als je maar niet zoveel in het verleden zou leven. Dus bijvoorbeeld op die nieuwe planeet doen ze niet aan foto's van overleden personen. Nee. Die hebben ze niet. Ze doen proberen niet aan missen te doen. Ze hebben geen graven. Ze hebben geen. Dus het is een soort een onderzoek naar kunnen we voor God spelen? Ja. Ja. Kunnen we mensen gelukkiger maken. Ja. En je mag alleen maar fictie lezen ook, hè, in die nieuwe wereld. Ja, en die nieuwe wereld wordt non-fictie verboden. Omdat ze zeggen... Ook theologie. Ik wil het toch nog even benadrukken. Ja. Dus ook theologie. Ja, dat ze zeggen van wat wij nu ook opgeven... is het idee dat we de waarheid kunnen kennen. Want daar komen we toch nooit achter. Ja. Want iedereen is steeds meer in de war wat nou waar is en wat niet. Ja. Dus zeggen wij beroepen ons niet meer op feiten... We vertellen elkaar verhalen en de beste verhalen winnen. Maar daar zit misschien ook wel iets van maatschappijkritiek in natuurlijk. Want dat is iets wat je heel vaak hoort. Misschien ook wel in academische kringen of zo. Van ja, de waarheid is niet meer kenbaar. Dus we zullen nooit weten wat precies de waarheid is. Daar komen we toch niet achter. Dus let it go. Dus we gaan het gewoon... Het is een soort experiment. Wat gebeurt er als je het dan ook echt helemaal loslaat? Helemaal doordenkt. Dan... druppelt het dus ook door in gewoon feitelijkheden? Is nieuws betrouwbaar, fake nieuws en zo? Ja, dat als je niet meer gelooft in ultieme waarheid... dan druppelt het allemaal zo door naar andere... Nou, je moet dan helemaal alleen maar je eigen waarheid. Dan wordt het echt helemaal... Ja, deels natuurlijk. Want die nieuwe planeet zou niet bereikt kunnen worden... als je niet weet hoe ruimtevaart werkt. Je moet wel huizen bouwen op die nieuwe planeet. Een aantal harde werkelijkheden zijn er wel gewoon. Ja, ja. Maar het treft mij vooral als een planeet waar in feite alles... wat enigszins boven dat maaiveld van pure harde technische oplossingen... wordt getrivialiseerd. Uiteindelijk gaat het dan vooral om... Nou, doen dingen waar je je lekker bij voelt. En that's it. Ja, je moet je lekker voelen. Maak je wel niet druk om grote vragen. Ja, maar het is ook zo. Het zijn dus twee. Het zijn de eerste, de planeet achtergelaten worden. Als zijnde niet te doen, is dat de ene nachtmerrie. En de andere nachtmerrie, oké. Je mag wel meedoen en we gaan je gelukkig maken. En we geven je succes. Want hij komt die nieuwe planeet. Het is een thrillerschrijver, heeft enorm veel succes. Zijn vrouw is er, zijn kind is er. Ja. Alleen zijn hond niet. Ja, hij had niet succes op de aarde eigenlijk. Was hij niet zo succesvolle thrillerschrijver, maar op die nieuwe planeet wel. Dus daar geven ze hem alles wat hij zogenaamd wil. Alleen weet hij, maar dat hebben ze georganiseerd om mij gelukkig te maken. Ja. Dus de andere nachtmerrie is, je hebt alles wat je wil. En het leven is hier prachtig. Ja. En er is ook geen milieuvervuiling, dat snap je. Dat gaat daar ook allemaal goed. Ja. Maar je weet dat het niet echt is. Of je kan het niet geloven. Ja. En dan, dus het zijn... Ja, is dat omdat je dan, je hebt het zelf niet gedaan? Hij kan er niet meer in geloven. Hij gelooft het niet. Hij denkt, dit doen ze om mij tevreden te houden. Ja. Dus het zijn nachtmerries. In het boek is het wel mooi, want je schrijft dat boek dan. Daarna is het ook een beetje in de hand van recensenten. In NRC stond een recensie met 5 sterren, heel lovend. Maar ik vond het wel grappig, want iedereen heeft natuurlijk ook zijn eigen interpretatie van het boek. Zeker misschien als het zo'n science fiction boek is. Ja. De recensent uit NRC die interpreteert het boek als, misschien wel opvallend genoeg, als een soort kritiek op geloven. Omdat mensen op de nieuwe planeet eigenlijk gewoon meegaan, of moeten meegaan in het geloof dat deze planeet nu echt, dit is de oplossing. Dit gaat ons gelukkig maken. En ze moeten ook eigenlijk geen vragen daarbij stellen. Dat doet die hoofdpersoon natuurlijk wel. Ja. Thomas, en dat brengt hem enorm ook in de problemen. Je moet eigenlijk een soort zalige onwetendheid moet je gaan verkeren op die nieuwe planeet. En die recensent van NRC die schrijft dus, het meest ontroerende is nog dat de harde noot die de roman kraakt over het geluk van de een het ongeluk van de ander kan betekenen. Allemaal dankzij dat geloof. En dankzij dat gelovige lezen. In die paradox zit misschien wel de grootste schoonheid van gebied 19. Door even te geloven in iets ongelooflijks kan je zien hoe gevaarlijk geloven is. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde van de trooster misschien wel. De interpretatie die uit dit boek door deze recensent wordt gehaald. Ja, het ligt er wel in waar je in gelooft. Hè? Want dit is niet religieus, dit is niet geloof in God. Dit is geloven in je eigen geluk. Geloven in je eigen succes. Je maakbaarheid ook. Ja, dat geloof. Dus Thomas moet op die nieuwe planeet zeggen, geloof nou maar, alles is goed. Ja. Jij bent goed, je bent succesvol. Ja. Je hebt geld, je hebt een vrouw, je hebt een kind. Het is waar, je hebt je recht op. Geloof het nou maar. Dus geloof in deze oppervlakkigheid. Het is wel een heel ander soort geloof dan een geloof in God. Ja. Dat is tegenovergesteld. Ik zou bijna zeggen, met de thematiek van het rooster, geloof vooral in vergeving, maar niet in zonde. Ja. Je bent vergeven. Ja, maar wat heb ik dan gedaan? Geef niks. Je moet in slaap gesloten. Dus het is zo'n soort geloof. Ja. Dat wat hier bekritiseerd wordt. Ja. Het gevaar van goedgelovigheid, dat is misschien dan wel een... Goedgelovigheid. Het boek heeft het heeft wat onthutsend einde, zou je misschien wel kunnen zeggen. Maar ook wel een open einde. Ja, er komt een deel 2. Okay. Oh ja? Ik wil eigenlijk nog wel verder schrijven over Thomas, deze hoofdpersoon. Ja. Het wordt een soort science fiction reeks eigenlijk. Ja. Oh, een hele reeks? Ja. Van waar moet ik aan denken? Ik denk een deel of 8 of zo. Ja? hoeveel delen heb je gepland per jaar? Maar dan moet je een flink schema moet je daar gaan. Ik wil gewoon net zoveel als Harry Potter. Hoeveel had hij zeggen? Dat kun je nog even. Ik weet niet precies hoeveel, maar het zijn een stuk of 8, denk ik. Ja. Nee, maar ik wil heel graag... Maar dan heb ik een zoon van, die is nu 13. Dus Parker. Ik wil ook gewoon weten hoe dat nu verder gaat. Want er zijn nu 2 werelden. En wat ga ik daar... Hoe gaan we daarmee verder? Veel kanten waar je nog mee op kan, Dus ik wil heel graag... Maar je bent zelf ook een oorlog tussen die 2? Ja, ik denk het wel. Dat is echt de 2. Bij een fatsoenlijke science fiction. Dat lijkt me ook, leven nu natuurlijk weer een beetje... Bij het schrijven van het eerste deel leeft in coronatijd. We leven nu natuurlijk weer in een wereld, helaas, waar oorlog weer een realiteit is op een manier zoals we die in het Westen... Dichtbij, Dat je niet hadden gezien. Dus ik kan me voorstellen dat dat dan weer voer geeft voor een vervolg. Ja. Ik vond het ook wel grappig dat je zelf zei, ik ben benieuwd hoe het verder gaat. Jij bent degene die bepaalt hoe het verder gaat. Ik voel mij als deze hoofdpersoon. Ik voel mij steeds meer in een wereld die ik niet begrijp en waarvan ik niet weet wat ik serieus moet nemen en wat niet. Ja. Want is dat de serieuze ondertoon in het boek dat die nieuwe planeet dat dat een beetje de maatschappij is die we hier aan het maken zijn? Of zeg je nee, dat zo is het ook weer niet, maar het is wel een risico. Is het een soort tijdloos gevaar wat je ziet? Of zeg je nee, ik zie ook echt maatschappelijke ontwikkelingen die mij hebben geïnspireerd tot het schrijven van dit boek? Oh, je vindt het wel gevaarlijk, want wat ze natuurlijk daar... Nee, ze doen daar allemaal dingen waar ik in principe wel in geloof. Maar van ik denk, wat gebeurt er nou als we dat nou heel extreem gaan doen? Dus ja. Ik heb zelf zo'n fascinatie van, hoe moet je nou... Mensen die zijn overleden, hoe zou het zijn als we daar geen foto's meer van hadden? Zou dat niet fijner zijn? Ja, en ze hebben een soort dogma van, we moeten in het hier en nu leven. En dan doen hier en nu, dat klinkt altijd heel goed. Maar wat als je het echt helemaal in het hier en nu leeft? Ja, ja. Of als je gewoon met z'n allen afspreekt, wij doen daar niet aan. Of als dat een nieuwe norm is. Dus net als, weet je, dat we nu bezig zijn met wat hebben de generaties voor ons gedaan. En kunnen wij excuses aanbieden van wat onze voorouders hebben gedaan. Wat als we gewoon met z'n allen zeggen, we hebben geen voorouders. Dus eigenlijk, we gaan nog heel ver af van het mens, zoals de mens al eeuwen leeft. We zeggen gewoon nu, we hebben geen voorouders. Ja. Wat gebeurt er dan? Het is ook een soort vorm voor jou om ideeën die nu misschien wel breed leven. Bijvoorbeeld, ik leef nu in het hier en nu. Mm-hmm. Om dat helemaal uit te denken tot een soort uiterste... Nou, ik vind dat heel leuk om dan dingen te nemen waar ik in principe heel leuk zijn. En wat als je die... die het niet meer zijn als je het extreem maakt. Of isoleert van andere balancerende... Ja. Dat is natuurlijk het mooie van de schrijver. Dat je dan... Nee, weet je, als je iemand... Als allemaal, weet je, met allerlei neurologische therapieën... Weet je, van die, hoe heet dat, de neurofeedback en zo... Zou je iedereen gelukkig kunnen neurofeedbacken? Ja. Hoe ver zouden we kunnen gaan? Ja, dit klinkt wel echt science fiction. Nee, want alle therapieën die daarin voorkomen, de EMDR, neurofeedback, die bestaan allemaal. Er zijn gewoon manieren. Gebied 19, dat woord verwijst ook niet naar een planeet, maar naar een gebied in je hersenen. Waar experimenten mee gedaan kunnen worden. Maar wat als je dat nou. Science fiction is dat natuurlijk iets waar natuurlijk vaak over nagedacht wordt. Wat doen we als mensen? Wat doet de mensheid zodra je de kans krijgt om bij wijze van spreken een pil of iets dergelijks te nemen? Dat is geloof ik in Brave New World ook, die je permanent gelukkig maakt. Ja. Maar het is wel nep. Kies je voor het geluk? Gewoon even die pil. Als het ik voel iets. Neem snel die pil. Vandaar dat ik net begon over de toekomst. Het is altijd een standaard thema in dat soort literatuur natuurlijk, dat je op die manier misschien wel kunt omgaan met de pijn van het verleden. Je hebt geen verdriet meer. Dat kun je misschien wel wegchemicaliseren. Ja. Maar wat gaan mensen die zorgeloos leven, die geen verdriet hebben, die zich nooit zorgen maken, die helemaal in het nu leven, mm-hmm. wat gaan die doen met de toekomst? Met andere woorden, want we weten natuurlijk in onze, zeker in dit tijdsgewricht, dat wat wij consumeren, doen, reizen, dat heeft allemaal gevolgen voor de langere termijn. En niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen. Ja. Mensen die zich helemaal geen zorgen maken, die alleen maar in het nu leven. Alleen maar voor dit moment kunnen we wel eens buitengewoon schadelijke wezens zijn. Ja, maar dat gaat natuurlijk altijd. Het gaat sowieso altijd. Ik geloof volgens mij dat er geen science fiction roman die goed afloopt. Dat is een reden. Bijna altijd dystopisch. Alweer mislukt. Dat is toch leuk dat iedere keer een schrijver iets verzint. Misschien gaan we. Nee, maar ik bedoel dus je hebt niet alleen iets nodig dan wat je kan bevrijden van allerlei ballast uit het verleden. Je hebt ook iets nodig wat je kan redden. Van allerlei sores uit de toekomst. Ja, nou, ze kunnen natuurlijk wel, omdat ze zich aan geen. Omdat het natuurlijk wel een soort regime is dat zich niet aan feiten of wetten hoeft te houden. Kun je gewoon een hele hoop. Als jij zegt. Nou, we hebben geen slagers hier. Die hebben ze ook niet meer. Zelfs plantaardig voedsel gaan ze afbouwen. Want de toekomst ligt in. Hoe heet dat? Ja, genetisch gemodificeerd voedsel en kweekvoedsel en zo. Ja. Nou ja, het voordeel van een regime wat geen democratie, geen wetten, geen regels... dan kan je sommige dingen kan je natuurlijk heel gemakkelijk regelen. Ja. Dat heeft bepaalde voordelen. Ja, je hebt gewoon veel minder bureaucratie. En, ik zie de volgende delen al aankomen. Maar als jij zegt als we zeggen vleestaksen... je kan dan gewoon zeggen dat bestaat hier niet. Nee, ja. Heb je al een soort ultiem einde aan het einde van een boek 8 of 10 van de reeks? Van zo moet dit uiteindelijk gaan aflopen? Ben ik wel benieuwd. Of is het gewoon echt helemaal open voor jou, ook als schrijver? Nee, ik weet het echt niet. Ik weet het hierbij echt niet. Ah, nee. Okay. Maar wel slecht, hè? Toch? Hoop ik. Ja, dat zou jammer zijn, hè? Maar ik denk toch dat hij uiteindelijk gewoon samen met... Misschien dat ze met z'n drieën nog ergens in het paradijs overblijven. Maar dan beginnen we opnieuw, denk ik, zoiets. Okay. Nou ja, dan blijf je in ieder geval... Nog wel even bezig. Zeker als je 800 woorden per dag schrijft. Dan, Ja, ik weet het. Het is echt zo'n thema waarmee ik mezelf de hele tijd in de problemen schrijf. Nou ja, in ieder geval nog veel succes ook bij het schrijven van andere delen. We gaan het met... Ja, dan, dan moet je zo'n rijtje straks in de kast. Dat lijkt me leuk. Oh ja, ja. Precies. Met van die kaf net als bij de Donald Duck, dat het blaadje dan doorloopt. Dat is eigenlijk... Dat één mooi plaatje wordt. Ja. Ja, dat zou leuk zijn. Ja, nog genoeg om naar te Echte streven. Echte ambities. Heel goed. Dankjewel. U hoorde David Bogert in gesprek met schrijver Esther Gerritsen en theoloog Stefan Paas. Op deze zender nu de wereld van BNNVARA met Rosa Wierda. Tot volgende week. En voor nu, een hele mooie nacht. NPO Radio 1.